Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 27 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje dzieci zostało pogryzionych w Bieszczadach, prawdopodobnie przez wilka. Ich życiu nic nie zagraża. Sejm zajmie się dziś nowymi przepisami, które mają wprowadzić lepszy nadzór nad składowiskami odpadów. Ruszył proces byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji, Mateusza Kijowskiego. Dwoje dzieci zostało pogryzionych w bieszczadzkich miejscowościach, prawdopodobnie przez wilka. Dziewczynka i chłopiec trafili do szpitala. Rany, jakich doznały dzieci, nie zagrażają ich życiu. Do pierwszego pogryzienia doszło przed 19 w miejscowości Strzebowiska w powiecie leskim, informuje Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. Ośmiolatka została zaatakowana prawdopodobnie przez wilka. Zwierzę zostało przegonione, ale krótko po tym w odległej, zaledwie o kilkaset metrów miejscowości Przysłup zaatakowany został 10-letni chłopiec. Dzieci trafiły do szpitala, tam były opatrywane, mają rany po pogryzieniu przez zwierzę, ale nie zagrażające ich życiu. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu pojawił się policjant dzielnicowy oraz myśliwy, który posiada zgodę Ministerstwa Środowiska na odstrzał wilków. Zwierzę zostało wytropione i zastrzelone. Zostanie przekazane do lekarza weterynarii, który przeprowadzi jego sekcję i sprawdzi, czy było zdrowe. Na jednodniowym posiedzeniu zbiera się dziś Sejm. Posłowie zajmą się m.in. projektami dotyczącymi składowisk odpadów. W założeniu nowe przepisy mają uporządkować system wydawania zezwoleń i kontrolowania odpadów. Minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że jednym z zaproponowanych rozwiązań jest zniesienie uprzedzania o kontroli 7 dni przed jej przeprowadzeniem. Podkreślił, że zostaną wprowadzone kontrole interwencyjne. Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła w każdej chwili wejść na składowisko, w każdej chwili pobrać próby i ocenić, czy składowisko funkcjonuje normalnie. Oczywiście zostaje 7-dniowy okres uprzedzenia o kontrolę, ale tylko w przypadku kontroli planowych, gdzie sprawdza się dokumentację, bo trzeba to przygotować, więc ten element pozostanie, ale tylko ten. PiS chce, żeby zmiany weszły w życie od września. Rządowe projekty to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Mateusz Kijowski składał wyjaśnienia przed Pruszkowskim Sądem Rejonowym. To pierwsza rozprawa w procesie byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji i byłego skarbnika KOD-u Piotra H. Są oni oskarżeni o poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT i przywłaszczenie prawie 130 tysięcy złotych ze zbiórek komitetu. Przed sądem prokurator odczytał akt oskarżenia. Mateusz Kijowski utrzymuje, że jest niewinny. Nie ma wątpliwości, że te zarzuty wynikają z politycznych motywacji i w związku z tym będą ciągnięte tak długo, aż ostatecznie zostaną obalone, bądź uda się mnie w jakiś sposób skazać. Prokurator Maciej Kroczak z prokuratury okręgowej w Świdnicy powiedział dziennikarzom, jakimi dowodami dysponuje. Są to zarówno zeznania członków zarządu KOD, którzy byli przesłuchiwani w tej sprawie, osoby, które pracowały jako informatycy, jak również opinia biegłego z zakresu cyberprzestępczości. Kijowskiemu i Piotrowi H. zarzuca się poświadczenie nieprawdy w 9 fakturach wystawianych przez należącą do byłego lidera KOD i jego żonę firmę. Chodzi o usługi informatyczne, które spółka miała wykonać na rzecz KOD. Według śledczych te usługi nie zostały wykonane, a Kijowski i Piotr H. przywłaszczyli pieniądze pochodzące m.in. ze zbiórek Komitetu Obrony Demokracji. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Podczas śledztwa Mateusz Kijowski wyjaśniał, że zarząd KOD-u zdecydował o wypłaceniu mu 10 tysięcy złotych miesięcznie plus dodatki. Mateusz Kijowski będzie składał wyjaśnienia jeszcze na kolejnej rozprawie w poniedziałek. Następnie przed sądem złoży wyjaśnienia drugi z oskarżonych. Królowa Elżbieta II wydała zgodę na wejście w życie kluczowego prawa dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To akt symboliczny, dochodzi do niego zawsze po przyjęciu ustawy przez parlament, ale wieść o nim i tak doprowadziła do radosnych scen wśród eurosceptyków w Izbie Gmin. Speaker Izby Gmin ogłasza posłom, że nieopodal w pałacu w Buckingham królowa złożyła podpis. Podpis symboliczny, bo od dawna monarchini panuje, ale nie rządzi. Mimo to premier Theresa May na Twitterze nazywa ten dzień historycznym. Prawo pozwala na automatyczne skopiowanie przepisów, które dziś obowiązują na Wyspach, a więc także przepisów unijnych i na przeniesienie ich do prawodawstwa krajowego. Powód? Chęć uniknięcia luki prawnej. Dla przedsiębiorcy czy konsumenta pod względem prawnym pierwszy dzień poza Unią nie będzie się różnić od dni z okresu przejściowego. W brytyjskie prawo wpisany jest także dzień wyjścia z Unii. To jednak jeszcze nie koniec. Teraz do parlamentu trafią przepisy o handlu, o imigracji czy o rolnictwie. Wszystkie budzą kontrowersje i spory. Spory przekraczające podziały partyjne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą w ciągu dnia od 21 do 25 stopni. Popadać może głównie w południowej połowie kraju. Tam też możliwe burze. Silniej zawieje na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś czwarte i ostatnie na jakiś czas spotkanie z nagraniami Briana Eno. Będą również nagrania paru innych artystów, którzy inspirowali się twórczością Briana. To coś w rodzaju suplementu do nagrań Eno. Co jeszcze? Dodam może jeszcze, że za tydzień spotkamy się o godzinie pierwszej i audycja GH Plus potrwa do godziny drugiej, bowiem w ramówce letniej właśnie tak to będzie wyglądać. Od pierwszej do drugiej na początku środy. Wracając do muzyki, przed dwoma tygodniami żegnałem się z Państwem nagraniami pierwszego wspólnego dzieła Briana Eno i Carla Hyde'a z grupy Underworld Someday World. To była płyta, która ukazała się w roku 2014 i w tym samym roku, tylko pod jego koniec, ukazał się drugi wspólny album obu muzyków, zatytułowany Half-Light. I właśnie utwór Return, który przed chwilą wybrzmiał, otwiera tę płytę. Wśród gości oczywiście Leo Abrahams na gitarach, a także znany ze współpracy z Brianem tekściarz, nazwijmy to, czy powiedzmy bardziej poeta, Rick Holland. To rok 2014. Taki jakby trochę, jakby to powiedzieć, utwory, które nie zmieściły się na płycie Someday World, ukazały się na Half-Light, dlatego też osobiście uważam pierwszy z wymienionych albumów za ważniejszy z obu tych pozycji. No ale zostawmy już Carla Hyde'a na czas jakiś. Brian Eno w roku 2016 nagrał album zatytułowany The Ship. I to jest pierwsza płyta z wokalami znowu po pewnej przerwie, bo po 11 latach, kiedy to w 2005 roku ukazała się płyta Another Day on Earth. A tu już mamy rok 2016 i The Ship. Set Free. Kompozycja Lou Reeda z czasów działalności w grupie The Velvet Underground, tu w interpretacji Briana Eno, który oczywiście również śpiewał. Utwór pochodzi z płyty The Ship z roku 2016, a gościnnie w tym utworze między innymi na instrumentach klawiszowych znany również już ze współpracy z Brianem, choć nie tylko, również z solowych nagrań John Hopkins na instrumentach klawiszowych. Teraz natomiast zmienimy nieco klimat muzyczny, mimo że pozostamy oczywiście wśród nagrań Briana Eno. Zmienimy dlatego, że teraz muzyka, która przez dłuższy czas była niedostępna albo bardzo trudna do zdobycia, mianowicie muzyka do instalacji Briana Eno. Otóż przy okazji różnych pokazów w galeriach, przy okazji performance'ów, Brian Eno komponował muzykę, która była, krótko mówiąc, muzyką tła w danej sytuacji, czy to w galerii, czy to w galerii handlowej, bo tak też bywało, w różnych miejscach, muzeach, galeriach handlowych i tak dalej. I te nagrania zostały zebrane wreszcie w tym roku na albumie, a właściwie w pudełku, bo to 6 płyt, w środku Music for Installations. I na tych 6 płytach mnóstwo muzyki bardzo interesującej. I bardzo się cieszę, że wreszcie ujrzała ona niejednokrotnie po raz pierwszy światło dzienne, a tak jak wspomniałem, w paru przypadkach była dostępna, ale dosyć trudno do zdobycia. No i zacznijmy tym razem nie chronologicznie, bowiem na pierwszej płycie znajduje się muzyka do wystawy Expo zeszłego roku, konkretnie w Astanie w Kazachstanie, i to będzie długi, obszerny fragment całości, ale za to bardzo piękny tytuł, po prostu Kazachstan. Thank you. Thank you. Kazachstan. To fragment większej całości muzyki, która została wykorzystana przy okazji Expo, wystawy Expo w Astanie latem roku ubiegłego. Kazachstan oczywiście. Jesteśmy nadal na albumie, wydawnictwie Music for Installations. Teraz cofniemy się w czasie do roku 1999, kiedy to miała premierę instalacja I Dormenti w Londynie. Thank you. Thank you. New Moons, fragment instalacji zatytułowanej Making Space z roku 2010, premiera w Brighton właśnie wtedy. Tak jak wspominałem, jest 6 albumów, oczywiście nie sposób zmieścić fragmenty choćby wszystkich, zwłaszcza, że są też mniej interesujące. Natomiast 6. płyta w tym zestawie ma tytuł, czy też podtytuł Music for Future Installations, czyli krótko mówiąc muzyka, która być może zostanie wykorzystana przy okazji jakichś nowych instalacji, czyli być może jeszcze w tym roku, a może w przyszłym, albo nigdy, no bo skoro Brian Eno potrafił tworzyć muzykę do teoretycznych tylko filmów, tylko tych, które się rozgrywały w jego głowie, to niewykluczone, że tak również będzie z fragmentami płyty Music for Future Installations. Unnoticed Planet to fragment tej właśnie części wydawnictwa Music for Installations. Thank you.